Mieliśmy wczoraj, dla tych, którzy nie wiedzą, tak zwany post zborowy. Spotkaliśmy się rano i nawet nie wiem, do których siedzieliśmy, bo ja wyszedłem wcześniej, do 17. Poruszaliśmy różne kwestie. Między innymi była też mowa o celu, który jest przed nami, chwalebnym celu, w obliczu którego wszystkie rzeczy, te doczesne, tracą swoją, jak to powiedzieć, chciałem użyć słowa istotność, ale to nie jest po polskiemu, wagę, znaczenie. Chciałbym przeczytać z psalmu 42, w zasadzie cały ten psalm. Będę czytał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, także niektóre słowa będą pewnie się różnić, jeśli czytacie z Brytyjki. Słuchajmy się w słowa tego psalmu. 42 psalm. Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże. Moja dusza jest spragniona Boga, Boga żywego. Kiedy przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga, łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Twój Bóg? Wylewam swą duszę, gdy wspominam, jak krocząc w tłumie, szedłem z nimi do domu Bożego. Wśród głosów radości i chwały, pośród świętującego tłumu. Dlaczego się smucisz, moja duszo, i czemu się we mnie trwożysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go wysławiał za Jego zbawcze oblicze. Mój Boże, smuci się we mnie moja dusza, dlatego wspominam Cię z ziemi Jordanu i Hermonu, z góry Misar. Przepaść przyzywa przepaść szumem swoich upustów. Wszystkie Twoje fale i nawałnice przewalają się nade mną. Lecz we dnie Jahwe udzieli mi swego miłosierdzia, a w nocy będzie we mnie Jego pieśń i moja modlitwa do Boga mego życia. Powiem Bogu, mojej skale, czemu o mnie zapomniałeś? Czemu chodzę smutny z powodu ucisku wroga? Jak rana w moich kościach, tak mnie urągają moi wrogowie, gdy mówią do mnie każdego dnia, gdzie jest Twój Bóg? Czemu się smucisz, moja duszo, i czemu się we mnie trwożysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go wysławiał, gdyż On jest zbawieniem mego oblicza i moim Bogiem. Czytamy między innymi w tym psalmie, że z powodu urągań, szyderstwa ludzi, psalmista czuje się na pewno smutny, ma wrażenie, że jakby Bóg zapomniał o nim i wzywa swoją duszę do tego, by zaufała Bogu. Jest to spojrzenie z nadzieją, z wiarą w przyszłość. Gdy rozmawialiśmy wczoraj, znaczy gdy była mowa o tym chwalebnym celu, który jest przed nami, o tym, co będzie naszym udziałem, jeśli wytrwamy. Też można by myśleć, że tutaj na ziemi udręka, jedynie udręka, ciągle coś, jakieś kłody pod nogi i dopiero w wieczności wolność od tych wszystkich problemów. Czy tak rzeczywiście jest? Myślę, że w jakiejś mierze niektórzy bardziej, niektórzy mniej przeżywają udręki i muszą dźwigać różne ciężary z nadzieją, że to przeminie. Wiemy też, że na własnym z własnego doświadczenia, że w tych uciskach możemy doświadczać Bożego pocieszenia, gdy wołamy do Boga, często możemy widzieć odpowiedzi na modlitwy i On nie jest obojętny, nie jest głuchy na nasze wołanie. Tutaj psalmista też mówi o pragnieniu duszy, pragnieniu Boga. I myślę, że z tym pragnieniem może być tak, że ono może być większe, może być mniejsze, może go nie być. I jeżeli jest w nas pragnienie szukania Boga, to nie tylko czytamy o tym, ale też, mam nadzieję, doświadczamy tego, że kiedy Go pragniemy, szukamy Go, to On daje się znaleźć. Przychodzi w różnoraki sposób, objawiając się, dając spokój do serca. Może być też tak, że jakoś nie ma w nas tego pragnienia. I teraz co zrobić, żeby to pragnienie było? No, skoro go nie ma, to go nie ma, tak? I pamiętam, jak nawracałem się około 29 lat temu i taki bardzo poruszony Bogiem i tym wszystkim, co związane z Jego dziełem, z Jego działaniem, wszystkim, co tylko mogłem, każdemu głosiłem Ewangelię, wszystkim kolegom i gdzie tylko się dało. I rozmawiałem z kolegą z podstawówki, chociaż to już byliśmy, się mało znaliśmy, znaczy mało się widywaliśmy, bo już parę lat minęło po tej podstawówce. I on taki, słuchając tego, co mu mówię, widząc ten entuzjazm, to moje takie radość, takie przeżywanie Boga, on zapytał się siebie, czy ma pragnienie, nie ma, i mówi do mnie, że on pragnie pragnąć. Czyli widzi, że takie pragnienie Boga, szukanie Boga, to jest coś, czego on by chciał, tego nie ma. No i właśnie to zapamiętałem, to mówię, było 29 lat temu. I myślę, że jak jest pragnienia, to już można coś z tym zrobić. Możemy szukać Boga w modlitwie, w Jego słowie i myślę, że to tak działa, że im bardziej doświadczamy Boga, tym bardziej pragniemy. Jeżeli nie przeżywamy społeczności z Bogiem, nie doświadczamy Jego, nie mamy tej takiej żywej relacji, to nasze pragnienie słabnie, bo ono jest skierowane w inną stronę. Inne sprawy nas zajmują, inne sprawy są w naszym umyśle, no i w naszych działaniach. Także jeżeli dzisiaj nie ma w nas tego pragnienia, tego poszukiwania Boga, to bądźmy jak tutaj psalmista i szukajmy tego, by było w nas to pragnienie, które, jak wierzę, Bóg zaspokaja. jeśli szukamy Boga, to dzięki Mu za to, bo to też od Niego pochodzi. Dzięki Bogu za możliwość poznawania Go w Jego Słowie, poznawania Go w działaniu. Szukajmy Go dzisiaj też. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dziękuję, Ojcze, za tą prawdę, że Ty dajesz się znaleźć tym, którzy Cię szukają. I Ty zaspokajasz też pragnienie naszych serc. Nie zawsze dostajemy to, co gdzieś tam pragniemy, co byśmy chcieli, ale jeśli to są dobre pragnienia, takie zgodne z Twoją wolą, to Ty odpowiadasz. Jesteś dobrym Ojcem, który daje dobre rzeczy. Pomóż nam, Ojcze, w tych poszukiwaniach nie ustawać, doświadczać Ciebie i też żyć wiarą, nadzieją, oczekując tego chwalebnego celu, który jest przed nami, który jest tak chwalebny, że wszystko inne blednie w Jego obliczu. Daj nam, Ojcze, jak najwięcej doświadczać tego, tej wspaniałości Twojej, wspaniałości Twojego Królestwa. Proszę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie, daj, aby i dzisiaj nasze serca kierowały się ku Tobie w pragnieniu poznania Ciebie, większego poznania Ciebie, większego zrozumienia Twoich tajemnic, doświadczania Ciebie w naszym życiu, aby nasze serca nie były chłodne, aby nasze serca nie były obojętne, aby też te troski, ciężary, smutki, nawałnice, które przewalają się i przez nasze życie, nie odsuwały nas od Ciebie, ale wręcz przeciwnie, byśmy w naszej świadomości słabości, bezsilności, niemożności poradzenia sobie z tym wszystkim, lgnęli do Ciebie, do wszechmogącego Boga, który w Jezusie Chrystusie jest nam przychylny. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy, Ojcze, że w łasce Twojej zapraszasz nas do tej bliskiej społeczności z Tobą. Dziękujemy za Pana Jezusa Chrystusa i to dzieło zbawienia, dzieło odkupienia. Dziękujemy za Ducha Świętego, przez którego możemy mieć z Tobą bliską społeczność. Chwała Tobie. Daj nam i dzisiaj radować się Tobą, pokrzepić się w Twojej sile, w Twojej mocy, wzrastać w poznaniu Twojej mądrości. I Panie, Ty pracuj w naszych sercach, aby nie było żadne z naszych serc zimne, letnie, ale byśmy płonący duchem Tobie służyli, szukali Ciebie i wielbili Ciebie. Niechaj ten czas, który tutaj przed Tobą spędzamy, służy Twojemu dziełu przemiany naszego życia ku Twojej chwale. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie nasz Boże, kochany Królu, wywyższamy Ciebie, błogosławimy Tobie, bo jesteś największy i godzien wszelkiej chwały. Ty jedynie jesteś Królem i Ty jedynie wszystko wiesz, wszystko widzisz i Twoje dzieło realizowane jest na ziemi. Panie, dlatego przychodzimy do Ciebie, bo do nikogo innego nie możemy. W nikim innym nie mamy zbawienia, pocieszenia, ratunku. A u Ciebie to wszystko jest. Panie, dziękuję Ci, że Ty sam pociągasz nas do siebie, sam pobudzasz nas do społeczności z sobą. Przez Ducha Twojego przyprowadziłeś nas tu i zgromadziłeś abyśmy stanęli przed Twoim tronem i Tobie cześć oddali. Tak, Panie nasz. Boże, przyjmij chwałę z naszych serc. Przyjmij tak, jak umiemy dać. Nawet jeżeli niedoskonale, to chcemy dołączyć się do całego stworzenia, które wielbi Ciebie i chwala. I razem z całym stworzeniem śpiewać Tobie i modlić się Tobie na chwałę. Tak, Panie, wywyższaj Ciebie. Twoje było wywyższone i błogosławione. Panie, błogosław nam również. Popatrz na nas, wejrzyj na naszą słabość i dopomóż nam, Panie, wznieść serca nasze, głosy nasze do Ciebie. Przybliżyć się jeszcze do Ciebie. Tak, by odebrać naukę i pocieszenie, ale przede wszystkim by wysławić Ciebie, imię Twoje. Tak, Panie nasz. Dzięki Ci, Panie jedyny, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdza moja, Boże mój, któremu ufam, to On wybawi Cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje Cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Dzięki Ci, Boże. Wierność Jego jest tarczą i buklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południu. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twojego. Albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach swoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził okami i nogi swoje. Będziesz stąpał po lwie i po żmiji, wywiątka i potwora rozdepcza. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli. Wyrwę go i wciągnę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Dziękuję Ci, Ojcze, Boże. Dziękuję za Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję, że jesteś wywyższony tu pośród nas. Dla Ciebie to się spotkamy. Tak, Panie. Przede wszystkim dla Ciebie jesteś przysutnym. Jesteś Bogiem, Panem, stworzyłeś ten świat, stworzyłeś nas. Tak ładnie nas dobrze wyposażyłeś, zmysły, byśmy mogli oglądać Twoje dzieło piękne. Jesteś dobrym Bogiem. Kiedy żeśmy odeszli od Ciebie, odwrócili się od Ciebie do świata, kiedy troski dnia codziennego zakryły nam Twoją łaskę, Twoje oblicze, ale Ty się nie zostawiłeś nas. Tak, Panie. Pukałeś do naszej drzwi serca, abyśmy mogli odwrócić się od świata, porzucić troski i znowu na Ciebie spojrzeć, aby Twoje oblicze zajaśniało w naszych sercach i w naszym życiu. Dziękuję Ci, Ojcze, że jesteś tak dobrym wspaniałym Bogiem. Obecnie dziękuję w nas, pośród nas, w naszym życiu, w naszych sercach, umysłach. Dzięki Ci, Boże. Dzięki Ci. Amen. Amen. Amen. Thank you. przed nami drogę torując, cześć oddajmy Mu wraz. Alleluja, alleluja, chwalmy Pana wszyscy wraz. Alleluja, alleluja, wywyższajmy Go. Bo On nas uwolnił, dziećmi uczynił, kniosło wykupił z grzechu nas. Idzie przed nami drogę torując, cześć oddajmy Mu wraz. Dziękujemy. Panie, dziękujemy Ci, choć nie czujemy się w centrum świata, bo Ty jesteś, Panie, jedyny, któremu się należy cześć, to widzimy też, że pochyliłeś się nad nami, do tak wielkiej godności nas wyniosłeś, jak bycie Twoimi dziećmi. Panie, przyznaję się, że nie rozumiem tego do końca, ale wdzięczność i miłość, Panie, wzbudzasz, za to Ci cześć oddaję. Panie, chcemy być w Twoim królestwie godnymi dziećmi Twoimi, takimi, które niosą Twoją chwałę, które świecą dla innych właśnie tą chwałą Twoją. Chcemy, żebyś w nas, Panie, był, działał i żeby to światło Twoje było widoczne dla innych ludzi. Tak, Panie, Panie, prosimy. Panie, królestwo Twoje na ziemi. Tak, by dzieci Twoje były widoczne, były światłem Twoim, tak, rzeczywiście, Panie, i solą Twoim na ziemi. Panie, Panie, proszę, dopomóż nam w tym dziele. Byśmy dołożyli swoją rękę z Twojej łaski do tych wielkich dzieł, które tworzysz i które czynisz, do zbawienia ludzi, Panie, Twoją mocą, Twoją krwią. Daj nam też dobrze zrozumieć, jaka jest nasza rola. Tak, Panie, prosimy, ucz nas. Nie nasze słowa, nie nasze, nawet nie nasz przykład jest najważniejszy, ale Twoja Ewangelia, Twoje słowo. Panie, Twoja moc. Panie, Twoja moc. Boże, ucz nas tego i daj nam więcej pokoju, więcej bojaźni przed Tobą, tak by być w dziele Twoim i w królestwie Twoim, by się Tobie podobać. Prosimy Cię, Panie. Amen. Prosimy. Amen. Panie nasz Władco, jak wspaniałe jest Twe imię na tej ziemi. Chcę wysławiać Twój majestat nad niebiosa. Z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę na przekór swym nieprzyjaciołom, aby zmiażdżyć wroga i mściciela. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twoich rąk, na księżyc oraz gwiazdy, które Ty tam umieściłeś, to myślę, to jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że tak o niego dbasz. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, a uwieńczyłeś chwałą i godnością. Dasz mu władzę nad dziełami swoich rąk, jak wszystko powierzyłeś jego pieczy. Owce, wszelkie bydło, zwierzęta z szczerych pól, ptaki z ponad chmur, ryby z głębin wód i wszystko, co przemierza szloki nóż. Panie nasz Władco, jak wspaniałe jest Twe imię na tej ziemi. Dzięki Ci, Panie, że dałeś nam swoje imię, że możemy wzywać tego, Panie, imienia, że Ty objawiłeś to imię przez swego Syna, że tylko, Panie, w tym imieniu mamy zbawienie. Na tej ziemi jest tylko w tym imieniu zbawienie. Dzięki Ci, Panie, że możemy mieć w Tobie zbawienie, że możemy wzywać tego imienia, już nad nami jest wzywane Twoje imię. Bądź błogosławiony, Boże, na wieki. Amen. Amen. Wejdź do pańskich bram z sercem pełnym wdzięczności, przyjdź do Pana z pieśnią chwał. łaska na wieki trwa. Wejdź do Pańskich bram z sercem pełnym wdzięczności, przyjdź do Pana z pieśnią chwał. Błogosław Bóg i dziękuj wciąż, głośno raduj się, zbawienia naszą skałą. Pan nasz dobry jest, jego łaska trwać będzie na wieki. Pan nasz dobry jest, jego łaska na wieki trwa. Pan nasz dobry jest, jego łaska trwać będzie na wieki. Pan nasz dobry jest, jego łaska na wieki trwa. Twoja łaska prawdziwie jest naszym życiem i jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że ta łaska jest wciąż świeża i nowa, że w Panu Jezusie Chrystusie możemy czerpać łaskę za łaską od Ciebie, Boga, który objawił nam się jako Bóg miłosierny, jako Bóg hojny w swej łasce. Wielbimy Ciebie, wywyższamy. Amen. Panie, dziękuję, że dałeś się poznać jako dobry Bóg, że dałeś nam, Panie, zakosztować i zasmakować Twojej dobroci. Tak, Panie nasz. Bo nikt z nas godzien nie był zbliżyć się do Ciebie poznać, ale Twoja łaska wielka podniosła nas. Panie, i możemy dzisiaj przeżywać to, przeżywać Twoją łaskę i Twoją dobroć. Dzięki Ci. I mówić ze szczerego serca, dziękujemy Ci, Panie, za to, że jesteś dobrym Bogiem. Dzięki Ci. Panie, dzięki Tobie tylko. Panie, dziękuję Ci za Twoją łaskę, za to, że dzięki niej mogę z Tobą rozmawiać, mogę stać przed Tobą. I choć nadal, Panie, nie ma we mnie nic godnego, to dzięki łasce Twojej mogę wypowiadać słowa i wiedzieć, że nie trafiają w próżnię, że dochodzą one przed Twój tron. Tak, Panie Boże nasz. Panie, proszę Cię, daj mi dobrze zrozumieć, jak trwać w Twojej łasce. Jak, Panie, przyjąć Twoją wolę na każdy dzień. Bo wszędzie tam, gdzie poddaję się woli Twojej, czuję Twoją dobroć. Patrząc na siebie i na swoją wolę, widzę, że obrażam Ciebie, widzę, że jestem niegodny. Ale chcę, Panie, trwać w Tobie. Bo to mi daje, Panie, to mi daje wszystko. Tak, Panie, Ty jesteś życiem. Ty jesteś życiem, zbawieniem mojego, skałą zbawienia mojego. Cała nadzieja moja to jest w Tobie, Panie. Panie Jezu, Ty jesteś nadzieją moją. Amen. Amen. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak na bóle, na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten, jak złodziej, zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy, ani do ciemności. Przeto nie śpijmy, jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki Ci Boże, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co i też czynicie. Amen. Amen. jak czyste srebro, oczyść serce me. Chcę czystego złota blaskiem czcić, stąd ogniu stąd. Przyjdź, oczyść serce me. Ciebie wywyższamy, Boże nasz. Amen. Święty Panie Jezu, Ty jesteś dobrym pasterzem, a my przecież już posmakowaliśmy dobroć Pana. Gdy zbliżamy się do Ciebie jako żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga uznanego za wybrany i kosztowny. Podczas my sami, jako żywe kamienie, jesteśmy budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary, miłe Bogu, ze względu na Jezusa Chrystusa. Alleluja. Dlatego Pismo głosi, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany i kosztowny, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Amen. Dla Was zatem wierzących jest on cenny, natomiast dla niewierzących kamień ten, jako odrzucony przez budujących, pozostaje kamieniem węgielnym, przyczyną upadku i skałą skandalu. Spotykają się o nią ci, którzy nie wierzą w słowo, na co zresztą są przeznaczeni. Ale Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który Was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla Was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz to dostąpiliśmy. Dzięki Ci, Panie, za to, żeś nas wybrał, żeś odkupił, że Ty, Panie, jesteś tym kamieniem, tą skałą, na której my możemy budować swą wiarę. Jak powiedziałeś, że każdy, kto w Ciebie wierzy, nigdy się nie zawiedzie. Alleluja. Dzięki Ci, Panie, za to, że... Chwała Tobie, Boże. Żeś nam objawił to przez swego Ducha, żeś kiedy stanął na naszej drodze i powiedziałeś, ja jestem. Dzięki Ci, Panie, za łaskę Twoją, za tą drogocenną krew, którą przelałeś na krzyżu za nas. Dziękujemy. My kiedyś byliśmy nie ludem, lecz teraz jesteśmy ludem za sprawą Twojej krwi, Panie Jezu. Dzięki Ci. Panie, nas wybrałeś jako lud święty, lud na swoją własność, abyśmy szeroko opowiadali Twą chwałę i głośno mówili o Twoim imieniu. Bądź Boże wywyższony w imieniu Jezus. Amen. Amen. Panie, życie swe nam, Tyś królewską godność nam dał przez swą krew. Jesteś, Boże, zawsze ten sam, godzien, aby śpiewać Ci pieśń. Chcemy sławić wciąż imię Twe. Let's keep. Dziękujemy za braci i siostry w Chrystusie. Jakże rozliczna jest Twoja łaska w naszym życiu i wszelkie nasze słowa, próby wyrazu wdzięczności, uwielbienia, jakże nie oddają ogromu Twojej łaski i dobroci, jakiej doświadczamy w Panu Jezusie Chrystusie. Dziękujemy za Ducha, który wspiera nas w naszej niemocy, który w niewysłowionych westchnieniach wielbi Ciebie w nas. Dziękujemy za Słowo Twoje, które kiedy czytamy, rozważamy i Twój Święty Duch poucza nas, doświadczamy tej błogiej społeczności z Tobą i radości. Daj nam, prosimy, otwarte uszy, otwarte serca, aby Twe Słowo, które dzisiaj do nas kierujesz, to, co już słyszeliśmy i to, co jeszcze przygotowałeś, było Twym narzędziem objawienia się nam, przemiany nas i przysposobienia nas do owocnej służby. Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś naszym Bogiem. Ciebie chcemy poznawać i Tobie służyć według woli Twojej, ku zupełnemu Twemu upodobaniu. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie, drodzy bracia, siostry, mili goście z różnych stron, którzy dzisiaj do nas przyjechali. Za chwilkę posłuchamy umuzykalnionej rodziny, nauczą nas jednej pieśni, a później być może jeszcze czy przy agapie, czy po kazaniu jeszcze usłużą pieśnią. Zobaczymy, jak tutaj czasowo będziemy wyglądali. A na razie poprosimy tutaj braterstwo z Tarnowskich Gór, aby usłużyli nam pieśnią i też mam nadzieję, że się jej nauczymy. Napisali są, za chwilkę będą wyświetlone też słowa tutaj, także będzie możliwość nauczenia się tej pieśni. Chodźcie tutaj do przodu. Siostra głośno śpiewa, ja nie ma. Ciszej śpiewa. Chrystusa. Znaczy, Paweł, jak będzie czas, to tylko mi kiwni, a ja postaram się zmienić również i czas, tak żeby wszystko było zgodnie z waszym tutaj zaplanowanym czasem. Moi kochani, byłem w tamtym roku tutaj z moją żoną i z synową tą, która tu teraz jest, ale jest dzisiaj również i mój syn, ale przywożę przede wszystkim serdeczne pozdrowienia ze zboru Starnowskich Gór. Może, żeby już nie tracić czasu. Dzisiaj rano słyszeliśmy, tak jak brat tutaj mówił, o pragnieniu Boga. Ja myślę, że Duch Święty zawsze przygotowuje to, co chce, aby lud Boży otrzymał jako pouczenie przez Słowo Jego. I ja zadaję dzisiaj takie pytanie, również i w moim zborze podzieliłem się z tym, kiedy Pan mi to położył na serce, a dziś dzielę się z wami i myślę, że to jest taki czas, aby się tym podzielić. I zawsze to, czym się dzielę, tytułuję i dzisiaj też taki tytuł tej usługi: czy znasz Boga i doznajesz radości w pełni? Wiecie, dzisiaj jest trudny czas, dlatego kiedy rozważałem Słowo, kiedy czytałem Słowo, kiedy miałem społeczność ze Słowem, Bóg zadał mi takie pytanie: czy znasz mnie? Czy mnie znasz i czy doznajesz radości w pełni? Aby poznać Boga, tak jak brat dzisiaj mówił rano, trzeba mieć pragnienie. Trzeba mieć to pragnienie Słowa Bożego. Moi kochani, otwórzmy pierwszy list Jana, 4 rozdział, będziemy czytać Słowo Boże i w 4 rozdziale, 7 wersecie Słowo Boże mówi tak: umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i co? I zna Boga. Kiedy to słowo dotarło do mnie, to było pewnego rodzaju wyzwanie. Zadałem sobie pytanie, czy ja znam Boga? I czy umiłowałem Go w pełni? I kiedy zadałem Bogu to pytanie, Bóg objawił mi to, co mam czynić, aby można było w swoim sercu i swoimi ustami i swoją duszebnością powiedzieć: Boże, ja Cię znam. Ja Ciebie umiłowałem. Bo dzisiaj jest taka nauka, wszystko się przykrywa miłością, ale to jest zwiedzenie. Przede wszystkim Królestwo Boże jest Królestwem Sprawiedliwości. I wiecie, troszeczkę się zasmuciłem w duchu, ale Biblia mówi: błogosławieni, którzy są zasmuceni. I Bóg pokazał mi pewnego człowieka ze Słowa Bożego. Dzisiaj się przyjrzymy paru postaciom, a również i sobie się przyjrzałem w tym. Będę trochę później mówił o sobie, aby podzielić się z wami tym, co Bóg położył mi na serce. W Ewangelii Jana, w 3 rozdziale, kiedy byśmy przyjrzeli się jednemu człowiekowi, a na imię miał Jan. Jan oznacza Jahwe, łaskawy, miły, wdzięczny. Jahwe jest łaskawy, miły i wdzięczny. Boże, kiedy Ty jesteś nam wdzięczny? Ano, Bóg powiedział: kiedy mnie będziesz miłował, będziesz miał błogosławieństwo moje, będziesz mnie znał, nie doznasz tego, co musiało wielu doznać, aby przyszli do mnie. Panie, czy ja Ciebie znam? Co muszę uczynić, aby poznać Ciebie? I Słowo Boże tutaj od 27 wersetu będziemy czytać w imieniu Pana. Duch Święty, wielokrotnie je czytałem wcześniej, ale ukazał mi pewną zasadę, którą my powinniśmy zastosować, aby wywyższyć Jezusa w swoim życiu i aby, tak jak brat powiedział, pragnąć Go tak, abyśmy mogli powiedzieć kiedyś, że Go znamy. W 27 wersecie Słowo Boże mówi tak: Jan odpowiadając rzekł: nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem: ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Widzimy postawę Jana. Diabeł, kiedy w ogrodzie Eden powiedział Ewie coś strasznego, co wywołało w niej pierwszy grzech, jaką była pycha, ale również i pragnienie, złe pragnienie: będziesz jako Bóg. I Jan powtarza zasadę i mówi: ja nie jestem Chrystusem, ja nie będę jako Bóg. To jest pierwsza zasada naszego serca, aby poznać Jezusa Chrystusa. Amen. I Jan stwierdza to, że my jesteśmy prochem, marnością. I kiedy chcemy poznać Jezusa, to w nasze serce, przez nasze zmysły, duszewność, musi być ta zasada włożona. Ja nie jestem Chrystusem. Zostałem posłany przez Jezusa. Tu na ziemię. Bo to, co wszystko tu jest na tej ziemi, to jest z woli Boga. I znalazłem się tutaj z woli mężczyzny i kobiety. Zostałem zrodzony. I teraz mam wyjścia dwa. Albo być sobie jako Bóg, albo wybrać Jezusa Chrystusa jako drogę mojego zbawienia, jako drogę do domu Ojca, jako drogę, która pozwoli mi żyć wiecznie. Amen. I teraz przyjrzyjmy się, co dalej Jan mówi. Kto ma oblubieńca, ten jest oblubienicem. Kto ma oblubienicem, ten jest oblubieńcem. A przyjaciele oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie. Słyszę głos oblubieńca, tej właśnie radości doznaję w całej pełni. Halleluja. Czy zwróciliśmy uwagę na to, co Jan powiedział? Słyszy głos kogo? Oblubieńca. I Bóg zadał mi to pytanie, czy ty słyszysz głos Ducha Świętego? W tym całym zgiełku świata, w tym całym zgiełku fałszywych proroków, nauczycieli, którzy przyjdą, bo to czas ostateczny. Czy doznajesz radości w pełni we mnie? Czy słyszysz mój głos, aby doznawać tej radości? Albo rozradowała się twoja duszebność. Poszedł lud i co? I radował się, cieszył, bawił się, weselił, stworzył Boga na ich wyobrażenia. To też radość, podskakiwali, klaskali. Ale czy to radość w Duchu Świętym? Ale Bóg mówi, że radość w Duchu Świętym to doznanie pełni. Halleluja. Boże, Boże, jaka to radość? Co mamy czynić, Boże? I 30 werset mówi tak. On musi wzrastać, a ja zaś stawać się co mniejszy. No prosta recepta, Panie. On musi wzrastać w nas, a ja muszę stawać się mniejszy. O, jak to ciężko, jak to trudno. O, jak to ego walczy z nami. To doświadczenie duszebne. Och, ale moje wykształcenie, a moje pieniądze, a mój samochód. Czyż to nie stawia mnie w pozycji społeczeństwa? Ale Jan mówi tak. Ten Jan, który tak jak jego imię mówi, łaskawy, miły, wdzięczny Bogu, przepasał się pasem, miał ubranie ze skóry i jaczarańcze. I wybrał Boga. I doznawał szczęścia w pełni, radości. Co musiało stać się w jego wnętrzu, Panie? Co musi stać się w naszym wnętrzu, żeby warunki zewnętrzne, te, w których dzisiaj bytujemy, ta technologia, to wszystko, co daje ten świat, to zresztą z woli Boga, aby nie zepsuło olejku, którym jest Duch Święty, tak jak mucha olejku aptekarza. Co musi się stać we mnie? Ja muszę stawać się mniejszy, a Jezus większy. Panie, jak to uczynić? Co mamy zrobić, Panie, aby stawać się mniejszym? Przecież tak silne ego mam. I dalej Słowo Boże. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkim. Kto zaś z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkim. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. To przyszło z nieba. Amen. I ono jest ponad wszystkim. Ponad naszym doznaniem, pod naszymi wizjami. My, charyzmatycy, powinniśmy jedną rzecz wiedzieć. Słowo, słowo, słowo, słowo, słowo, a później dopiero rozważanie duchowe. Ponieważ szatan również przyszedł w postaci anioła światłości i przeszedł ze wszelkimi znakami i z wszelką mocą, a również porusza się w słowie. Amen. Jedna recepta. Jeśli Słowo będzie wywyższone ponad wszystko w nas, to wtedy będziemy dozawlać Jezusa. Amen. Panie, jak zabrać moje pragnienia? Przecież one ze mnie są, żyją. Co mam czynić, Panie? Co uczynić, aby moje pragnienia były Twoimi pragnieniami? Aby one były ponad wszystko, Panie. Łatwo powiedzieć, trudno wykonać. Amen? Możemy te wersety, które znajdziemy w Słowie Bożym, cytować, ale Panie, jak wykonać? Jak mamy wykonać to, że pomimo to, że jednym się powodzi lepiej, drugim gorzej, żebyś Ty był w nas wywyższony, żebyś Ty był ponad wszystko to, co mnie interesuje, to kim jestem i czym jestem. Zresztą znamy słowa Pawła, który powiedział, no nie tego, ale naszego brata, który jest u Pana. Wszystko uznałem za śmiecie ze względu na doniosłość Chrystusa. Zawsze mnie te słowa fascynowały. A żeby być prawdomównym, boję się tego powiedzieć. Ale Boże, ja tego pragnę, tak jak brat mówił. Pragnę tego, Panie, aby kiedyś stało się tak, żebym mógł to powiedzieć głośno. Nie pomyśleć tylko, bo Ty znasz moje myśli, ale aby to ogłosić przed światem duchowym i światem fizycznym. Co mam czynić? Ewangelia Jana, 15 rozdział. I Słowo Boże tutaj mówi tak. Od 13 do 16 wersetu. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Ja mówię, Boże, tak, Ty to położyłeś, ja to znam. A Bóg mi zadał pytanie, a Ty byś położył swoje życie za mnie? Położyłbyś to wszystko, co masz, za mnie? Jezus mówi tak, powiedział, co się z uczniami będzie po niedługim czasie, kiedy wypełni swoją misję, będzie się działo. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazałem. Prosta kolejna zasada. Będziemy przyjaciółmi Jezusa, jeśli będziemy czynić to, co on nam przykazał w Słowie. Zakon ducha. Już nie chcę wracać do 8 rozdziału listu Rzymian, gdzie mówi, kogo duch prowadzi, bo zakon ducha to nie jest zakon śmierci, to zakon życia. Amen. I teraz, kiedy Biblia mówi, że będziemy przyjaciółmi. Ja już tu w tamtym roku mówiłem, że wielu kaznodziei zapomina jednego małego wyrazu. Jeśli. Jeśli będziemy spełniać Jego przykazania, będziemy nazwani Jego przyjaciółmi. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Lecz nazywam was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Czy słyszymy głos Jezusa? Tak jak czytaliśmy przed sekundą? Czy Duch Święty oznajmia nam? Czy wprowadza nas w wszelką prawdę? Czy wywyższamy Słowo ponad wszystko, co, czego i co mamy, czego doznajemy? Wtedy Bóg nazwie nas swoimi przyjaciółmi, nie sługami. Bo będziemy słyszeć, tak jak Jezus wszystko słyszał, co mu powiedział Ojciec. I różnica od słyszenia duszebnego, a słyszenia duchowego jest taka, że wykonujemy to, co słyszymy. Amen? Bo nie ci, którzy mówią, Panie, Panie, ale ci, którzy spełniają wolę moją, będą nazwani przyjaciółmi. Panie, jak to jest trudno wykonać? Boże, co muszę uczynić, aby to wykonać? Aby być tym, który jest nazwany Twoim przyjacielem. I podziękowałem Bogu za 16 werset, kiedy mówi tak. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli owoc wydawali, aby owoc was był trwały. Panie, spraw to. Skoro mnie wybrałeś, a Ty jesteś dokończycielem mojej wiary, Panie, to nic nie mogę uczynić, tylko jeden uczynek wiary. Modlitwa. Zwrócić się w uczynku wiary do Ciebie i prosić Cię, abym wydał trwałe owoce, Panie. Tak jak brat Paweł powiedział, wczoraj mieliście post i modlitwę. Chwała Panu. Na pewno prosiliście o dobre rzeczy. I to uczynek wiary, który spełniamy i to się Bogu podoba, bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Bo ja pokażę ci, tak jak w Jakubie jest powiedziane, co? A ja pokażę ci wiarę z czego? Z uczynków. My coś musimy zrobić, żeby zamanifestować wiarę. Demony też wierzą i drżą, ale wcale nie manifestują tej wiary, jaką Bogu się ona podoba. Abyśmy wydali owoc trwały, bo to o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim dawam, wtedy dopiero. A nie powołując się na Słowo Boże, żądając, wołając, gratuluję odwagi. Ale o cokolwiek byśmy poprosili Ojca, a jest to wolą Bożą, tak jak mówi Słowo, to wtedy nam to da. Jeśli wywyższymy Słowo Boże, to ja wątpię, abyśmy poprosili o cokolwiek innego niż to, co jest obietnicą Słowa Bożego. Amen? Bo niemożliwe to jest to, że kiedy będę miał 3 Mercedesy, jeszcze bym poprosił o większego, z 6 cylindrami. Bo to jest duszebność. Wie Ojciec, czego potrzebujemy. I zawsze bez Jego woli nawet włos z naszej głowy nie spadnie. Amen? Czy obfitujemy? Czy tak jak Paweł mówił, zatonął na statku 7-krotnie, czy tam ileś? Nie, nie, 3 razy. No, on się nie przejmował tym, prawda? Miał pokój w Bogu. I to jest takie nasze wyzwanie. Mówię, dobrze, Boże, jakiś czas staram się Tobie służyć. Ale ja chciałbym być przyjacielem Twoim, nie sługą. Może bardzo źle czynię. Wskaż mi receptę. Cechy tego wybrania, że Ty mnie kiedyś nazwiesz przyjacielem. I otwórzmy Ewangelię Jana, 7 rozdział. Trochę takie słowo z jednej Ewangelii. I będziemy czytać od 37 wersetu i pokrótce to później skomentuję. I to są cechy wybrania, abyśmy identyfikowali się w Jezusie Chrystusie. Bo bardzo często, dlatego dzisiaj chcę wam usłużyć tym, bo bardzo często nasza duszebność wytwarza w sobie Jezusa Chrystusa. Innego. Na nasz własny użytek. To czyste duchowe bałwochwalstwo. Wybieramy sobie wersety ze Słowa Bożego, które nam pasują i w umyśle mamy swojego Jezusa, Bożka domowego. Bożka w naszym wnętrzu. Dlaczego to mówię? Dlatego, że tu jest pewnego rodzaju recepta na tego Jezusa, który kiedyś nazwie nas przyjaciółmi. Kiedy weźmie i wyciągnie ręce, kiedy Bóg już zażąda naszych dusz. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo. Zwróćmy uwagę na słowa Jezusa. Kto we mnie wierzy, jak co? Jak powiada Pismo, a nie jak powiada pragnienie mojego złego serca. Pragnienie mojej dobrej duszebności. Przecież zjedliśmy z drzewa poznania dobra i zła. Ja wcale nie pragnę cały czas złych rzeczy. Ja również pragnę dobre rzeczy, ale one nie są sprawiedliwe w obliczu Boga. Mogę wam takich przykładów namnożyć dobrych rzeczy, ale szkoda czasu. Na agapę, jeśli ktoś się zapyta, to mogę podzielić się z tym, co Bóg mi objawił, bo myśmy zjedli owoc poznania dobra i zła. Nie tylko zła, a my bardzo często identyfikujemy tylko zło. Ale jest pewnego rodzaju dobro, które się Bogu nie podoba, które Bóg nazywa grzechem. I to jest bardzo ciekawe. I kiedy dalej będziemy czytać, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, i z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Panie, pierwszą rzeczą wybrania to ze mnie powinny wytrysnąć co? Wody rzeki żywej. Dobrze, że dzisiaj już jest ten czas, kiedy Jezus został uwielbiony. Amen? Jest to możliwe. Ta obietnica uwielbienia Jezusa przez Jego Ojca, przez zmartwychwstanie, przez krzyż, przez Golgotę, dziś już się wykonała. I z nas mogą wytrysnąć wody rzeki żywej przez Ducha Świętego, który nam jest dany, tak jak tutaj jedna z sióstr się modliła. I trzeba na tą modlitwę powiedzieć amen. Wtedy niektórzy z ludu, teraz będziemy mówili o naszych czasach, bo takie same czasy były za Jezusa, ale właściwie w zborze Bożym i w czasie dzisiejszym jest kilka rodzajów ludzi, których tutaj Bóg opisał w tym fragmencie. Wtedy niektórzy z ludu usłyszeli te słowa, rzekli, to jest naprawdę prorok. Inni mówili, to jest Chrystus. Amen. I to jest prawidłowe. Jedni go tylko mieli za proroka. Oni nadal oczekiwali Mesjasza, a inni go mieli za co? Za Mesjasza. To dobra grupa ludzi. A jeszcze inni mówili, czy z Galilei przyjdzie Chrystus? A więc to ci, którzy wiecznie zadają pytania. A czy naprawdę? To pytanie już żeśmy słyszeli w Ogrodzie Eden. A czy naprawdę? A czy z Galilei ma przyjść Chrystus? Czy Pismo nie mówi, że Chrystus ma przyjść z rodu Dawida i z Betlejemu? Powoływali się na Pismo. Dobrze je znali, ale nie uznali Chrystusa. Dobrze znali Pisma. To pewnego rodzaju uczoność w Piśmie. To uczeni Pisma tamtego czasu i uczeni Pisma tego czasu. Niesłuchający głosu Ducha Świętego i nie pragnący, aby z nich wytrysła woda żywa, aby słowo było wywyższone ponad wszystko to, co oni reprezentują. Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida, z Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? I ostatni werset. Powstał więc z powodu nich rozłam między ludem. Czy dzisiaj nie jest czas rozłamów? Z powodu tego, że ktoś dobrze zna Pismo? 44 tysiące rodzajów chrześcijaństwa jest. 44 tysiące. A prawda jedna. Zastanawiam się i zadaję Bogu to pytanie. Nie myślę, że mam odpowiedź. Czy wszystkie 44 tysiące wywyższyły Ciebie w Słowie, Panie? Nadal to pytanie jest we mnie. Pierwsza cecha rozłamu, bo powstał pomiędzy nimi rozłam. Kto to czyni? Kiedybyśmy otwarli objawienie Jana, 9 rozdział, objawieniu Jana w 9 rozdziale, znany nam fragment. I Słowo Boże mówi tu tak. 11 werset. I miał nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon. Po grecku zaś imię jego brzmi Apolon, niszczyciel. Abaddon z hebrajskiego brzmi zatraceniec. Ten, który zatraca. Jego imię brzmi zatracam. On chciał również i pokrzyżować misję Jezusa Chrystusa, cytując słowo, które w tym momencie było słowem Boga, ale było wykorzystane do złego celu. Do tego, aby Jezus nie wypełnił misji swojej na ziemi. To było bardzo perfekcyjne kuszenie, Abaddon. 2 Tesaloniczan, 3 wers. trzeci rozdział, przepraszam, drugi Tesaloniczan, trzeci rozdział. Drugi rozdział, trzeci wers. Bez okularów to mi to trudno. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastąpi pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn czego zatracenia. Nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek zatracenia, inspirowany przez ducha zatracenia. I niech was nikt nie zwodzi. Widzicie, że również w Marka, siódmym rozdziale, mowa jest o tym, że najwięcej zwodzi nasze serce. Kiedy rozmawiałem z jedną osobą na temat Słowa Bożego i na temat wypełniania Słowa, to ona mi powiedziała tak, że ona tego nie ma w sercu i tego czynić nie będzie. Ja mówię, dziwię się, że powołuje się nasze serce, jak ono jest największym instrumentem naszego zwiedzenia. Po to Bóg nam dał Słowo, abyśmy mogli ze serca wyrugować to wszystko. Na końcu tam jest głupota, która też jest grzechem. Jest złem, nazwana w Ewangelii Marka. Złem. W głupocie swojej powołuje się na to, co czuje, na emocje i na pragnienia serca. Nigdy nie dojdzie do tego, aby z niej wytrysły wody żywota, bo ona spełnia, ta osoba oczywiście, pragnienia serca. To jest perfidne i bardzo delikatne zwiedzenie. Przyjrzyjmy się pewnego rodzaju drodze, którą Bóg mówi, abyśmy coś uczynili. Pierwszą cechą, którą musimy uczynić, aby znaleźć się w Jezusie Chrystusie, musimy się wyrzeknąć. Cechy wyrzeczenia naszego, bo my się możemy wielu rzeczy wyrzeknąć. Dzisiaj jest taka moda, że panują różnego rodzaju diety. Dzisiaj nawet dochodzi do tego, że ludzie wyrzekają się chleba, żeby ładnie wyglądać. Ale dzieci Boże również muszą się czegoś wyrzeknąć. Dzisiaj w wielu kościołach chrześcijańskich słychać tylko dieta. Najlepszą dietą to jest to, abyśmy nie czynili swojej woli, ale abyśmy czynili wolę Bożą. Amen? To jest najlepsza dieta. Bo wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Co się pożywa z błogosławieństwem i z modlitwą. Wszystko. To, co Bóg dał nam do jedzenia. Moi kochani, 2 Koryntian, 4 rozdział. I będziemy czytać o pewnych cechach wybrania. I cechach tych, które charakteryzują prawdziwe wyrzeczenie. 2 Koryntian, 4 rozdział i będziemy czytać od 1 do 4 wersetu. Dlatego, mając tą służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. A więc widzimy, że jeśli będziemy się wyrzekać czegoś, to nie możemy upadać na duchu, bo nasz duch bardzo szybko co upada. Mój ojciec zawsze mówił, ty to tak jak słomiany ogień. Zapalisz się do czegoś i za chwilę troszeczkę ci nie wychodzi i już upadniesz. Ale Słowo Boże mówi, abyśmy nie upadali na duchu. A dlaczego? Bo Bóg czasami zwleka z odpowiedzią i patrzy, co my robimy ze Słowem, czy Go miłujemy. Jest wiele odpowiedzi w Słowie Bożym, które pozwalają nam nie upadać na duchu. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzkie, wstydliwe, ukrywając i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych, sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Widzimy, jaka jest recepta wyrzeknięcia się? Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają. Bardzo często ludzie ukrywają co? Grzech. Nie ukrywamy grzechu, ale go wyznajemy. Ewangelia Jana, 3 rozdział. Ja was nie sądzę, ale słowo, które głosiłem, będzie was sądzić. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. To, co uwidzi światłość, I kiedy grzech uwidzi światłość, to nie jest ukrywany, ale my się czasami, nawet gdy jesteśmy chrześcijanami, wstydzimy grzechu, ale on powinien wyjść na światłość, aby Duch Święty mógł pracować i aby z nas wytrysły wody żywe. Wielu ludzi robi ten błąd i wyznaje grzechy w myślach. One nie są przebaczone, moi bracia i siostry. Biblia mówi, kto wyzna, prawda? Temu się przebacza. Nawet kiedy jesteśmy w pokoju wieczorem i kiedy reflektujemy swój dzień, to wyznaję grzechy wstydliwe i obracam się, czy ktoś nie słucha. Ale ja je mam wyznać. Ja mam przed Bogiem powiedzieć: Panie, przepraszam Cię za moją pożądliwość, jakakolwiek by ona była, oczu. I Bóg to słyszy. I wtedy Bóg przebacza. Ale widzicie, że tu Biblia mówi, że my tego nie ukrywamy. Wielu chrześcijan łapie się na tym, że nie chce wyznać tego. I myśli, że pomyśląc o tym, jest to wyznane. To nie ta zasada. To nie ta zasada. I powierzamy się również w sumieniu wszystkich ludzi. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysł niewierzących, aby nie jaśniało światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Chwała Chrystusa w naszym życiu. Ona jest obrazem Boga. Cała nauka na ten temat o świetle, o tym, że kładziemy Chrystusa wyżej, a my, kiedy mamy słabości, to obawiamy się i mówimy tak, lepiej nic nie mówić, bo nam wytkną nasze błędy. I to robią. Ale Bóg wie, czy myśmy wyznali ten grzech, czy nie. A jeśliśmy wyznali, to znajdujemy pokoju. Amen? Wiecie, że to jest prosta zasada. To jest prosta zasada, której wielu z nas, nie znając, nie czyni. Wywyższenie Boga. 5. werset. Nie ukrywanie niczego, co jest wstydliwe, ale później wywyższenie Boga. 5. werset. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Mamy wywyższyć Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Co nam to da? Abram. Abram imię oznacza, jest ojcem wiary. Jednym z ojców wiary, bo Noe też w Hebrajczykach jest nazwany ojcem wiary, abyśmy pamiętali. Tak wszyscy mówią o Abramie, ale Noe też jest ojcem wiary. Abram. Co to imię oznacza? Ojciec jest wywyższony. Jedno z znaczeń tego imienia to ojciec jest wywyższony. No nie chcę wam mówić o Abrahamie, ale Abraham co zrobił? Wywyższył swojego ojca w niebiesiech. Przez co? Przez posłuszeństwo. Ojciec jest wywyższony. Zobaczmy teraz i przyjrzyjmy się, jakie efekty było tego, że Abram i nawet to imię wskazujące na to, że wywyższa ojca w niebieskich, na pewno i swojego ojca fizycznego też, bo to związało się z błogosławieństwem. To dzisiaj tylko młodzieńcy i panny są tak odważne, że mówią, a stary wapniak. Zupełnie inaczej było, jak ja byłem młody. Gdybym tak nawet pomyślał, już bym może tutaj dzisiaj nie stał. Moi kochani, 17 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. 17 rozdział od 1 do 4 wersetu. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię cię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił: Oto przymierze moje z tobą jest takie, staniesz się ojcem wielu narodów. Halleluja. Ojcem wiary. Abram, który wywyższył w swoim życiu Boga. Wiemy, że później się nazywał jak? Abraham. Ojciec wielu narodów. ale na to nie chcę zwracać uwagi. Chcę zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz w Abrahamie, w tym, który jest ojcem wiary. Dlaczego Bóg mu błogosławił? To jest ciekawe. Też miał pewne upadki, też miał pewne grzechy, bo nie ma ani jednego, ale dlaczego mu Bóg objawiał się i mu błogosławił? Bo Abraham strzegł drogi Pana. Amen? Aż do tego momentu, kiedy musiał zabić swego syna. Tak daleko strzegł drogi Pana. Dlatego Bóg mu mógł błogosławić. Czy mówię prawdę? Otwórzmy 18 rozdział tej samej księgi i zobaczmy, co na ten temat Słowo Boże mówi w 19 wersecie. I tutaj jest troszeczkę na zasadzie zrozumienia tego, co Słowo Boże tutaj mówi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec cego drogi Pana. Wybrałem go po to, aby nakazał swojemu domowi w jaki sposób? Bo był dla nich dobrym wzorem. I synom po nim strzec czego? Drogi Pana. Ale zobaczmy, jakie konsekwencje są tego, jeśli będziemy strzegli drogi Pana. Abym zachowali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co mu powiedział. A więc widzimy, że jeśli strzeżemy drogi Pana, zachowujemy co? Prawo i sprawiedliwość. Tak, aby teraz Bóg mógł nam co? Błogosławić w tym wszystkim, co nam obiecał. Czy my widzimy to? To jest zależność. Jeśli my będziemy strzegli drogi Pana, będziemy żyli w sprawiedliwości Bożej, wtedy Pan może wypełniać w stosunku do nas to, co nam obiecał. Nie wszystko, tylko to, co w stosunku do mnie obiecał. Prosicie, a nie otrzymujecie, bo zamierzacie to, co? Służyć na złe zamiary. Ale to, co mi Bóg osobiście obiecał, nie wszystko. Nie zdarzyło mi się, żeby kogoś wzbudzić z martwych, może mi tego Bóg nie obiecał. Ale nie powołuję się na to, że to tu jest napisane, bo może mi z tego słowa Bóg tego nie obiecał. Czy wy mnie rozumiecie? Wszystko to, co mi obiecał w słowie, a on wie najlepiej, co mi obiecał, żeby pozwoliło to zachować się w nim. Amen? A nie złe pragnienia mojego serca. I wtedy, kiedy ja będę szczegł drogi Pana, będę żył w sprawiedliwości Bożej, to Pan może wypełnić wszystko to, co w stosunku do mojej osoby, co obiecał. Amen? Prawda? Prosta zasada. I to będzie wtedy skutecznie. Następną zasadą jest to, że będziemy skuteczni. Nie będziemy tylko mówcami. Nie będziemy działali psychosomatycznie. Jestem weterynarzem, więc mogę wam trochę na ten temat powiedzieć. Ale po co? Przygotować emocje człowieka, zadziałać emocjonalnie i jest po prostu tak zwany rzekomy cud. To jest psychosomatyka. Działa do 3 tygodni. Tak to działa. To się filmuje i to się sprzedaje. Ale to na dłuższy czas nie działa. Tak to jest. Ale skuteczność. 1 Tesaloniczan, kiedy byśmy otwarli. Bracie Pawle, mów, kiedy mam przestać. 1 Tesaloniczan, 2 rozdział. Jedenasty, 13 werset. Wszak wiecie, że każdy z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali, zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Aby przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jako jest prawdziwe i jako Słowo Boże, które też w was wierzących, co? Skutecznie działa. Cała tajemnica. Na początku to już mówiłem, abyśmy Jego Słowo przyjęli nie jako ludzkie, ale jako Słowo Boże. I wtedy ono skutecznie w nas działa. Może nam Bóg błogosławić. To nie, bo to jest tylko kontekst historyczny. To nie, bo to jest kontekst kulturowy. Nakrycia głowy nie, bo to już jest niemodne. To nie, przyjmujemy Słowo Boże jako całe Boże, to jak może ono skutecznie we mnie działać? To jest niemożliwe, jeśli my Słowo Boże przyjmujemy w całości, chociaż go w całości nie wykonujemy. No nie myślcie, że ja tak myślę, ale jeśli je w sercu przyjmujemy jako całość, to wtedy ono przez Ducha Świętego i tak jak brat tu się jeden modlił i przez łaskę Bożą, bo to byśmy musieli kolejne parę godzin mówić, co łaska czyni. To ona, ta łaska Boża, pomimo to, że my się potykamy, pomimo to, że Bóg czasami krzyknie, powstań z martwych, a zajaśnieje tobie na nowo, wyprostuj swoje kolana. To wtedy skutecznie łaska Boża działa. Ale my musimy w sercu, w swoim umyśle, przez odnowienie go, przyjąć jako całość Słowo Boże. Że ono jest całe i wtedy dopiero w nas skutecznie działa. Czy my pojmujemy? A diabeł chciał, aby ono nieskutecznie działało i mówi tak, to nie, to. Wtedy nie działa skutecznie. I tu nie chodzi o wypełnienie słowa, tylko o przyjęcie go przez odnowienie umysłu jako całe Słowo Boże. Bo nie powiem wam nic ciekawego. Każda księga naszego Słowa Bożego została napisana w czasie historycznym i w kontekście kulturowym. Nie możemy ani jednego kontekstu kulturowego odrzucić, ani jednego czasu historycznego. Dlatego tak to Bóg skonstruował. Ono było żywe i skuteczne, aby w nas działało. I każdy kontekst kulturowy i każdy czas historyczny jest istotny. Bo tak to Bóg zapisał. Amen. I tak mamy to przyjmować, moi kochani, aby ono skutecznie działało w nas. Jakub, kolejne imię. I tu będę mówił o tym bożku, który może być w nas. Jakub, jeden ze synonimów jego imienia, to on oczywiście był złodziejem, ale zajmujący czyjeś miejsce. Jakub zajmujący czyjeś miejsce. Zajął miejsce Ezawa? Dlaczego mówię o Jakubie? Bo my bardzo często zamieniamy się z Bogiem. Zajmujemy w swoim sercu Jego miejsce. Amen? Jesteśmy takimi Jakubami. O Jakubie bym mógł wiele mówić, ale przeczytamy tylko jeden fragment z pierwszej Mojżeszowej, 32 rozdział. Zajmujący czyjeś miejsce, Jakub. Ciekawa postać. 26 do 29 wersetu. I rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Po wszystkich doznaniach Jakuba, to już jest, kiedy wędrował i mówi, nie puszczę cię, Panie, choć jestem taki, który zajął inne miejsce, ale chcę, abyś mi co? Pobłogosławił. To dzisiaj brat mówił. Jakub pragnął Boga. Amen? Jakub pomimo to, że miał złe cechy, ale pragnął Boga. Mówi, Panie, nie puszczę cię, póki mi nie pobłogosławisz. I to jest pierwsza cecha tego, który chce, aby wody żywe z niego wytrysnęły. Amen? I znamy tą zasadę, kiedy nam Bóg może błogosławić. Kiedy chodzimy drogą prawa, sprawiedliwości i przestrzegamy Jego przykazań. Amen. Wtedy Bóg może nam błogosławić. To są zasady Boże. I dalej, kiedy byśmy czytali, wtedy rzekł do Niego, jakie jest imię Twoje? Odpowiedział Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już się nazywał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś Boga? Zwyciężył starego Jakuba, siebie. Amen? Zwyciężył siebie. Co oznacza Izrael? Możny u Boga. Nie u świata. Przecież miał wiele stad. Układał to sobie, jak szedł do Ezawa, prawda? Wzbogacił się u Labana, ale uznał to za śmiecie. Jeszcze chciał, aby Bóg mu pobłogosławił. Zostawmy wszystko, co mamy w tym świecie i złapmy się tak jak Jakub. Panie, pobłogosław nam, a Bóg da nam nowe imię. Jakie? Możny u Boga. Może nie będziemy się nazywać Izrael, ale Jest coś, o czym powiem na koniec. Jest coś, o czym powiem na koniec. Jakiemu imieniu służymy? Musielibyśmy się zapytać samych siebie. Swojemu albo temu, o którym mówi Słowo Boże. Jakiemu imieniu służymy? Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Trzydziesty szósty, 43 wers. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego i mówili: wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowi królestwa. Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jako tedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów, zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I rzucą ich do pieca ognistego, a tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jako słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Jest taki czas, że konkol musi rość razem z nami. Musi się to przeplatać. Też mógłbym wiele na ten temat powiedzieć, ale abyśmy się znaleźli tymi, którzy są nazwani przez Ojca sprawiedliwi. Abyśmy kiedyś w przyszłości, co? Zajaśnieli w Królestwie Bożym. I kto ma uszy do słuchania, jak mówi Słowo Boże, niechaj słucha. Mamy jedno imię teraz przy okazji wywyższyć. Tylko nie będę otwierał, ale w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, 10, 13 wers mówi: a nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. A imię to? Jezus. Amen. Powiem wam na koniec jedną rzecz. Henryk. Nazywam się Henryk. Czy wiecie, co to imię oznacza? Pan domu. Starogalilejskiego to pan domu obfitego. Jest mi trudno, aby ten dom mój zajął Jezus Chrystus. Ale również mam nadzieję i zapieram się samego siebie, aby to się stało, czym dzisiaj na koniec chcę nas wszystkich ubłogosławić z objawienia Jana z 2 rozdziału. I w objawieniu w 2 rozdziale, 16 werset i 17. Upamiętajcie się więc, a jeżeli nie przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypiszę nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymał. Życzę nam wszystkim tego nowego imienia. I kiedy Duch Święty będzie w nas pracę wykonywał, bo każdy z nas ma inną rolę, bo przez Ducha Świętego będziemy znali to kiedyś to imię. Bo Duch Święty trudzi się nad nami, abyśmy wywyższeni przez Słowo Jezusa Chrystusa. I tak nam wszystkim życzę tego błogosławieństwa. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dużo tutaj wierszy, dużo miejsc Słowa Bożego czytaliśmy, pokrótce rozważaliśmy. Pochylmy nasze serca przede wszystkim przed Bogiem i módlmy się, aby też Duch Święty pomógł nam wziąć z tego Słowa to, co dzisiaj każdy z nas potrzebuje. Panie, ja dziękuję Tobie za tą zachętę, aby szukać Ciebie, aby pragnąć Ciebie, aby żyć dla Ciebie, chodzić Twoją drogą, aby nasza wiara nie była tylko wiarą na ustach, ale prawdziwie była wiarą, która jest czynna w działaniu, czynna w naszej miłości do Ciebie, w naszym posłuszeństwie Tobie, w poddaniu się Tobie i pełnieniu Twoich przykazań. I tak jak tutaj dzisiaj rozważaliśmy, wiemy, że ta zdolność nie jest z nas samych, że nasze ciało pożąda przeciwko duchowi i potrzebujemy tej pomocy i zwycięstwa Twego ducha w nas. Potrzebujemy Twojej łaski, która by skutecznie w nas wszystkich działała, aby te pożądliwości ciała, aby tą pychę, krnąbrność, upór naszego serca złamać, przezwyciężyć, abyśmy my faktycznie zmniejszali się, umierali, zapierali się samych siebie, abyś Ty w nas panował, aby Twoje królestwo mogło się ziszczać w nas, prawdziwie wywyższając Ciebie jako naszego Pana, jako naszego Króla, jako zwycięzcę nad mocą grzechu, nad mocą szatana, nad mocą tego świata, która próbuje nas wtłoczyć w swoją modłę. Panie, pragniemy doświadczać większej i pełniejszej mierze Twojego zwycięstwa, Twojego panowania w nas, abyśmy mogli być ludem błogosławionym przez Ciebie i być błogosławieństwem dla ludzi wokół nas. O to prosimy, o to Cię błagamy, kontynuuj Twe dobre dzieło w naszym życiu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen. I zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy.